Nie zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupiesz z głowy. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 24 sierpnia. Minęła siódma. Anna Zaleśna, Sewera, Romuald Wójcik, serwis Trójki. Prokurator Generalny pyta Trybunał Konstytucyjny o zawieszenie niektórych przepisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Jest 3-miesięczny areszt dla Marka M., handlarza roszczeniami do stołecznych nieruchomości. W serwisie też Lato z Radiem Festiwal. Dziś początek. Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zawieszenia przez Sąd Najwyższy niektórych przepisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Dotyczyły one przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy przekroczyli 65. rok życia. Decyzję ministra poparł sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Istnieje szansa na to, żeby tą sytuację wyjaśnić, zanim ona zacznie przynosić kolejne negatywne konsekwencje. Zdaniem prokuratury polskiemu porządkowi prawnemu w ogóle nie jest znana instytucja zawieszenia stosowania przepisów obowiązujących ustaw. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego przypomina, że nawet Sąd Najwyższy nie może przepisywać sobie kompetencji, które nie wynikają z obowiązującego prawa. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Sąd Najwyższy zwrócił się na początku sierpnia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 pytaniami dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Pod koniec czerwca w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Na 44 miejsca zgłosiło się blisko 200 chętnych. Na początku tygodnia z kandydatami rozmawiały 4 zespoły KRS-u. Wczoraj cała Rada wybrała 12 pierwszych sędziów, poinformował przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Jaskulski. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę w przedmiocie przedstawienia prezydentowi wniosku o powołanie na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej. Dziś KRS zajmie się obsadą Izby Karnej. Kolekcjoner warszawskich nieruchomości Marek M. trafi za kraty. Sąd we Wrocławiu po blisko 3-godzinnym posiedzeniu zdecydował o aresztowaniu go na 3 miesiące. Sprawa wiąże się z dziką reprywatyzacją w stolicy. Sąd, jak tłumaczy rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu sędzia Marek Poteralski, przychylił się do wniosku wrocławskiej prokuratury regionalnej, która postawiła Markowi M. 3 zarzuty: oszustwa, przywłaszczenia mienia znacznej wartości oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami. Sąd ocenił, że zgromadzony dotychczas przez prokuraturę materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że dopuścił się zarzucanych mu czynów i biorąc pod uwagę grożącą mu surową karę, tutaj chodzi o karę do 10 lat pozbawienia wolności, ocenił, że zachodzi uzasadniona obawa, że może bezprawnie utrudniać postępowanie. W związku z tym podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Postanowienie sądu nie jest prawomocne i strony w ciągu 7 dni mogą je zaskarżyć. Obrońca Marka M. informował media, że zamierza skorzystać z tego prawa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Radom to pierwsze miasto w Polsce, które będzie wspierało rodziny z osobami niepełnosprawnymi bez względu na ich wiek. Samorząd wprowadza kartę N, gwarantującą uprawnionym bezpłatną komunikację oraz wiele ulg i rabatów. Samorządowcy nie mieli żadnych wątpliwości. Ich intencją jest ułatwienie życia niepełnosprawnym, poprawienie jego jakości, a nade wszystko zapobieganie wykluczeniu bez względu na to, czy jest to dziecko, czy osoba dorosła, tłumaczy wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Utworzono już wstępny katalog usług i ulg. Będą bezpłatnie jeździć komunikacją miejską, 80% zniżka i myślę tu przede wszystkim o basenie. Oczywiście wszystkie jednostki kultury także zaproponowały zniżki kilkudziesięcio. To propozycja, która odpowiada na nasze potrzeby, zapewnia Michał Krajewski z Radomskiego Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Mega Mocni. Ten katalog ulg, który jest przewidywany, myślę, że znacząco odciąży budżety rodzinne, które i tak nadwyrężone są kosztami leczenia i rehabilitacji. Wcześniej podobne udogodnienia wprowadził Kraków, z tą różnicą, że pomoc obejmuje rodziny opiekujące się niepełnosprawnymi do 25 roku życia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Lato z radiem, festiwal Czas Zacząć. Dziś pierwsza odsłona. W Gdyni będzie można spotkać dziennikarzy Polskiego Radia, którzy w studiach plenerowych poszczególnych programów będą prowadzić audycje. To preludium do niedzielnych koncertów gwiazd. Organizatorzy zapewniają, że będzie głośno, a mieszkańcy i turyści czekają z niecierpliwością. Miejsce piękne, pocztówkowe. Wojtek Wojtkuński, jestem producentem tej imprezy. Dwie duże sceny, mnóstwo multimediów, pełno świateł, potężne nagłośnienie. Będzie głośno i doniośle. To jest najlepsze miejsce na festiwal. To jest Gdynia, a tutaj ludzie są najszczęśliwszymi. Na pewno energia, świetna zabawa, czołówka polskich artystów, genialni wykonawcy, także trzeba być. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz miasto Gdynia. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz już na posterunku. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie sport. Będzie sport. Na początek Sopot i żeglarskie Mistrzostwa Europy. Całkiem dobrze radzą sobie Polacy. W rywalizacji panów trzecie miejsce zajmuje Radosław Furmański. Wśród pań prowadzenie obroniła Zofia Klepacka. Nieco dalsze miejsca zajmują inni nasi reprezentanci. Chociażby Karolina Smektała jest 12, ale wczoraj udało jej się wygrać jeden z wyścigów. Niestety ze zmiennym szczęściem wygrałam jeden wyścig i poczułam się chyba zbyt pewnie. Zaryzykowałam, wszystko postawiłam na jednej szali i to niestety nie wydało. Fajne jest to, że jestem w stanie wygrywać tutaj i ścigać się z tą czołówką i po prostu walczę o wszystko, żeby wejść do top 10 i dać się wszystko medal rejsie. Dzisiaj ostatni dzień walki o top 10, jutro finały. Dobiegają końca także para lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy, a szkoda, bo to niezwykle przyjemne uczucie przekazywać informacje o tylu sukcesach polskich sportowców. Wczoraj Polacy wywalczyli w Berlinie aż 11 medali, w tym 3 złote. Równych nie mieli sobie Barbara Niewiedział w biegu na 800 metrów, Maciej Lepiato w skoku wzwyż i Michał Derus w biegu na 200 metrów. Dlatego ostatniego to już drugie złoto w Niemczech, wcześniej wygrał na 100 metrów. Nie ukrywam, biegam na środkach przeciwbólowych. Chyba tylko dzięki temu zdałem to przebiec. Też nie przepadam za tym dystansem. Tak, moją główną domeną jest 100 metrów. 200 tak z doskoku, nie trenujemy specjalnie pod to, także o tym bardziej się cieszę. Powody do zadowolenia mają też kibice Dudelange. Wczoraj w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy Luksemburczycy wygrali 2-0 z Cluj. Ciekawe, co musi się dziać teraz w Rumunii, no bo to przecież niecodzienna sprawa, żeby krajowy mistrz przegrywał z półprofesjonalną drużyną. Co u innych pogromców polskich zespołów? Henk wygrał 5-2 z Brentby, a drugą bramkę dla gości strzelił Kamil Wilczek. Z kolei Hent bezbramkowo zremisował z Bordeaux, a całe spotkanie rozegrał Igor Lewczuk. Być może w rewanżu na ławce trenerskiej Francuzów zasiądzie już Thierry Henry. Serwis kończymy tenisem. Dwóch Polaków walczyło wczoraj o trzecią rundę eliminacji US Open. Na pewno w turnieju głównym nie zagra Kamil Majszak, bo przegrał w dwóch setach z Hiszpanem Marcelem Granojersem, ale Hubert Hurkacz już wygrał. Z Białorusinem Jegorem Gierasimowem 7-6, 6-3. Udało się wygrać, coś udało mi się wytrzymać trochę presji, gdy on miał piłki setowe i dobrze zagrałem agresywnie. Myślę, że jeszcze może być dużo lepiej. Oczywiście, że może być dużo lepiej. Zawsze to przyjemnie mieć trójkę, a nie dwójkę Polaków w turnieju głównym Wielkiego Szlema. Czekamy więc na Huberta Hurkacza, a Agnieszka Radwańska i Magdalinet czekają na swoje pierwsze mecze na Flushing Meadows. W poniedziałek Radwańska zagra z Niemką Tatianą Marią. To jednak Linet czeka znacznie trudniejsza przeprawa, bo zagrać na początku turnieju z Seriną Williams to jedno, ale zagrać z nią w Nowym Jorku chyba misja niemożliwa. Zobaczmy teraz, co się dzieje ze słońcem. Wzeszło w Warszawie o 5.33, a zajdzie o 19.43. Czyli troszkę krótszy ten dzień od najdłuższego, konkretnie o 2 godziny 36 minut. Najwięcej słońca dziś na Podkarpaciu i tam na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz i burze. Lokalnie grad. No i co? A, że w czasie burz może mocno padać. No to wiadomo, w czasie burz raczej często pada. Najwięcej opadów w Kotlinie Kłodzkiej i na Opolszczyźnie. Temperatura maksymalna Koszalin 23, Szczecin 25, w Gdańsku Zakopane 26, Poznań Bydgoszcz 28? 8. W Olsztynie i Suwałkach 29, 30, w Białymstoku, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a w Warszawie 31. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Finał będzie godny. Daria Zawiałow, EAPS, Illusion, Krzysztof Zalewski, Nosowska oraz 3 koncerty specjalne. Projekt ONA, czyli zespół Organek i Kobiety. 20 lat Pink Floyd i Męskie Granie Orkiestra, po raz ostatni w tym roku. Męskie Granie w Żywcu i na naszej antenie. Zapraszamy na Ofensywę, dziś o 23:00. Myśliwiecką 357 w sobotę o 17:00. I listę osobistą o 19:00. Anna Gacek, Piotr Metz i Piotr Sternbach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do poniedziałku! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.

weep and moan, trying to build ourselves a home. Ain't no shame in trying, ain't no use denying, everything will be alright. Everything will be alright. Mam taką informację pogodową dla pana Wojtka, bo powiedział coś, że jak jest burza, to są opady. Nie, to nie jest prawda. Często jest tak, że to wyładowania, grzmoty, chmury się gromadzą i ani kropli nie ma. Panie Wojtku, pan to pamięta? No ja to pamiętam. Mnie się wydawało, że ja powiedziałem, że przeważnie są opady, jak jest burza, ale może jestem krętaczem. Może tego nie powiedziałem. W związku z tym wszystko cofam, wszystko wycofuję. Absolutnie nie ma gwarancji, że burza niesie z sobą opady. Jest pan zadowolony? Nauczyłem się już teraz. Nie będę mówił takich głupot jakich, że opady jak burza. To chyba ktoś głupi coś takiego może powiedzieć. Chociaż chyba powiedział, że przeważnie są opady, ale... Dobra, już trudno. Trzeba uważać z tymi słuchaczami na każdym kroku. Co my tutaj teraz? A, w Gdyni jest burza. Ale to, no bo Gdynia teraz będzie tematem naszym. Gdyż, proszę państwa, tam będzie ten festiwal Lata z Radiem, będzie festiwal, a niezależnie od tego, Gdynia według rankingów jest jednym z najlepszych miejsc do życia w Polsce. Tak twierdzi 85% Gdynian. To im się nie dziwię, bo oni, jak już tam są, to charakteryzują się zapewne patriotyzmem lokalnym. Ale ja muszę potwierdzić, że zawsze wielką przyjemność mi sprawiało przebywanie w Gdyni i gotów jestem zgodzić się z tym, że tam się bardzo przyjemnie mieszka. A wszystko to sprawdzała Iza Woźniak. Troszeczkę wolniej jak w dużych miastach, natomiast atrakcje są takie same jak, no nie wiem, w czołówce światowych miast, choćby, nie wiem, w Berlinie, a więc myślę, że w ogóle w sezonie, poza sezonem również jest tutaj co robić, natomiast jest zdecydowanie tempo wolniejsze, no bardziej jesteśmy slow niż na przykład Warszawka. Miasto względnie małe, ale nie za mało, że całe centrum to jest tak naprawdę do przejścia w 20 minut we wszystkie strony. Pomijając oczywiście kwestię tego, że Trójmiasto jest nad morzem i wszystkich tych, którzy nie mieszkają nad morzem, to strasznie wkurza. Marek Zuber, ekonomista. To rzeczywiście ostatnie lata to jest bardzo dużo dobrych zmian ekonomicznych, nie tylko w Gdyni, ale w całym Trójmieście. Gdynia jest tutaj chyba najprężniej rozwijającym się obszarem. Mamy przede wszystkim spore inwestycje dotyczące nowych technologii. Mamy obszary, strefy ekonomiczne, które przyciągają tego typu inwestycje. To po części wynika oczywiście z potencjału uczelni, ale częściowo również z bardzo dobrej współpracy na przykład z inwestorami ze Skandynawii. Tak na marginesie ci Skandynawowie wchodzą do Trójmiasta w różne obszary, także w nieruchomości, także w rynek medyczny. Czy wam nie załatwia sprawy po prostu fakt, że mają państwo dostęp do morza i mieszkańcy, którzy wychodzą z pracy, mogą sobie po prostu pójść i już człowiek jest od razu bardziej uśmiechnięty? To prawda, że mamy taki skarb. który dostaliśmy od losu. Żyjemy w przepięknym miejscu. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Miejscu, w którym jest morze, często świeci słońce. To wszystko sprawia, że te wszystkie projekty odbywają się w niezwykłej scenerii. Warto też podkreślić, że ponad połowa powierzchni Gdyni to lasy. Geograficzny środek Gdyni wypada w lesie. Właściwie z każdego zakątka Gdyni do lasu jest bardzo blisko, co sprawia, że ten las jest jakby częścią przestrzeni miejskiej, jako miejsce spaceru, odpoczynku, rekreacji, czy też sportu, aktywnego sportu. Mają państwo tak, słynny teatr muzyczny w Gdyni, tak. Mają państwo festiwale. Co chwilę się coś dzieje. Prowadziłam się z Kościerzyny 20 lat temu i to jest mój najlepszy wybór. Gdynia nie jest mieściną. Ile mieszkańców liczy Gdynia? Około niecałe 250 tysięcy. Gdańsk jest dwa razy większy. Ale mimo wszystko Gdynia nie jest omijana, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne. Powstał kolejny biurowce, gdzie firmy będą miały swoje siedziby. I Gdynia się bardzo rozwija w ostatnim czasie. Bardzo. W ciągu ostatnich 10 lat to jest naprawdę duży skok. Tutaj został cały zrewitalizowany w samym centrum miasta Plac Grunwaldzki, gdzie jest muszla koncertowa i powstała Gdyńska Szkoła Filmowa, gdzie się odbywa festiwal gdyński filmowy. Gdynia wyładniała i tak awansowała troszeczkę, jeśli tak cywilizacyjnie bym powiedział. Do tego dochodzi turystyka. Każdy, kto był ostatnio w Trójmieście, pewnie zaskoczony jest jakością plaż. To jasne jest, że to również podnosi potencjał całego regionu, że wszystko to prowadzi do tego, że w Trójmieście mamy dzisiaj więcej pracy, a zatem ludziom jest łatwiej, więcej zarabiają. I do tego dochodzi jeszcze jeden aspekt, który jest bardzo modny, bo jest bardzo ważny w ostatnich latach, mianowicie smog. Trójmiasto to jest największy kompleks ludnościowy w Polsce, gdzie nie ma tematu tak naprawdę smogu. Oczywiście znowu wynika to z tego, że Trójmiasto jest nad morzem. Nie męczą was turyści? Nie. W lato też Gdynia jest dobrym miejscem, najlepszym miejscem do życia? Myślę, że tak. W porównaniu do Gdańska i Sopotu Gdynia i tak jest najmniej oblężona. No widać, jest więcej ludzi, ale to nie jest tak, że mi jako gdynianinowi odechciewa się wychodzić na miasto. Nie, absolutnie tak nie jest. To był szum morza. Mam nadzieję, że to był właściwy szum Bałtyku na wybrzeżu gdzieś tam w okolicach Gdyni. Państwo się zmartwili trochę, że w Gdyni burza, ale okazuje się, że mamy na ten temat opinię źródłową. Ja mam informację dla tych, którzy się martwią, że w Gdyni teraz pada i leje. Chciałbym ich uspokoić, że my tylko płuczemy kwer kościuszki, żeby się nie kurzyło i dlatego pada. No to się uspokoiliśmy. Dla gdynian piosenka ode mnie. Deep in- Podobała mi się ta piosenka, zupełnie jakbym mieszkał w Gdyni. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, no. Ty to jesteś mężczyzną o dużym apetycie. Oczywiście. No i ja to szanuję, Marian. Ale Marian, lodówkę to my mamy na to za mało. To co, mamy tak po prostu nową kupić? Nową? Nie, no nie tak po prostu, ale 300 zł taniej. A wiesz, że teraz to nawet zgłodniałem? Widzisz? Teraz w Media Expert nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywało się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i teraz w związku z tym, co zegarek nam podpowiada, pora na skrót informacji, bo już jest, no tak, już 7.30. Romuald Wójcik. Gdańska prokuratura postawiła zarzuty kolejnej osobie zatrzymanej przez CBA w śledztwie dotyczącym korupcji w jednej ze spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Łukasz M., przedstawiciel firmy elektrycznej, miał zdaniem śledczych dawać łapówki pracownikowi odpowiedzialnemu za zamówienia. Został zatrzymany na polecenie gdańskiej prokuratury. Jest już 10. osobą podejrzaną w tym śledztwie. Działacze organizacji pomagających chorym onkologicznie dzieciom zaproponowali stworzenie międzynarodowej platformy współpracy. Przemysł farmaceutyczny jest bardziej zainteresowany problemami onkologii osób dorosłych. Zależy nam na tym, aby dostrzegł również problemy najmniejszych pacjentów, powiedział Tomasz Osuch, prezes Fundacji Spełnionych Marzeń. Debata z udziałem organizacji z Polski, Litwy, Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Turcji odbyła się w Warszawie i poprzedziła Onko-Olimpiadę 2018. Sąd apelacyjny w Seulu skazał byłą prezydent Korei Południowej Park Geun-hye na 25 lat więzienia za nadużycie władzy, korupcję i wymuszenia. W ubiegłym roku Park została usunięta z urzędu. Sąd ukarał Park także grzywną w wysokości 20 miliardów wonów, czyli blisko 18 milionów dolarów. Była szefowa państwa zmuszała największe południowo-koreańskie koncerny do przekazywania miliardów wonów dwóm fundacjom kontrolowanym przez jej przyjaciółkę. Ekonomia w Trójce. A teraz już Wyżga. Wstępnie oszacował ją już wcześniej resort pracy. Dzisiaj zrobi to Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia w lipcu według ministerstwa wyniosła tyle, ile miesiąc wcześniej, czyli 5,9%. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Piotr Bielski uważa, że GUS potwierdzi dane opublikowane przez resort pracy. Mamy do czynienia z takim już wyhamowaniem tej tendencji spadkowej bezrobocia, która trwała już dłuższy czas. No a to wynika między innymi z tego, że firmom coraz trudniej jest już znaleźć nowych pracowników i ci, którzy pozostają w tej grupie bez pracy, no w zasadzie już dysponują umiejętnościami, które dla przedsiębiorców nie są tak bardzo przydatne. Piotr Bielski prognozuje, że bezrobocie w najbliższych miesiącach będzie się utrzymywało na poziomie zbliżonym do obecnego. Ja myślę, że właśnie będziemy mieli do czynienia z takim wypłaszczeniem ścieżki bezrobocia. Raczej już stabilizacja niż dalsze spadki. Może jeszcze z tego 5,9 o 1/10 uda się stopie bezrobocia spaść w miesiącach najbliższych, ale potem pewnie na koniec roku może być znów troszeczkę wyższa, więc raczej taka stabilizacja niż dalszy trend spadkowy. Informacje o wysokości stopy bezrobocia w lipcu GUS opublikuje o 10. Nowojorskie giełdy zakończyły czwartkową sesję niewielkimi spadkami. Indeks Dow Jones spadł o 0,3%, S&P 17% pod kreską, Nasdaq 0,13% na minusie. Na Dalekim Wschodzie inwestorzy w różnych nastrojach. Hongkong traci 0,5%, Tokio zyskuje 0,8%, Seul 0,4% na plusie. Inwestorom nie pomagają na pewno informacje dotyczące prób załagodzenia wojny handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Zakończone wczoraj rozmowy na szczeblu wiceministrów nie przyniosły przełomu. Strony wymieniły poglądy, jak to oszczędnie ujął Biały Dom. Przypomnijmy, że cła nałożone wzajemnie obejmują już chiński i amerykański eksport wart rocznie po 50 miliardów dolarów z każdej strony. Od 6 lipca obowiązuje pierwsza część amerykańskich opłat. Tego samego dnia Chińczycy wprowadzili cła odwetowe na amerykański eksport. Ropa naftowa w ostatnich dniach wyraźnie drożeje. Baryłka kosztuje teraz ponad 68 dolarów. Na koniec jeszcze waluty. Odrobinę tańsze. Euro kosztuje 4,29. Dolar po 3,71 groszy, funt 4,75, a frank szwajcarski po 3,76 groszy. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Słońce wyjrzy dziś na Podkarpaciu i tam nie powinno padać. W pozostałej części kraju pochmurnie, z większymi przejaśnieniami możliwy przelotny deszcz i burze. Lokalnie grad temperatura. W Koszalinie 23, Szczecin 25, Gdańsk, Zakopane 26, Poznań, Bydgoszczy 28, 29 w Olsztynie i Suwałkach, 30 w Białymstoku, Lublinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 31 w Warszawie. Zachód Europy, właściwie pełna gama. Bruksela 19, Londyn 20, Paryż 21, Berlin 26, Rzym, Lizbona 32, Madryt 35. No ale otrzymałem również zapytanie od pana Janusza i Natalii z Krosna. Panie Wojtku, wybieramy się z córką, ja nie wiem, czy ja dobrze to czytam, Szarosz, Patak na Węgrzech. Czy wie pan coś na temat, wszystko wiem na temat pogody. Węgry to nie jest taki bardzo ogromny kraj, więc w sumie będzie tam ciepło. W Budapeszcie burzowo i 32 stopnie. W Miskolcu i Egerze też zagrzmi i tam 33. A w Debreczynie i Szombateli chyba przelotnie popada i też 31. Także mogą państwo nie brać ciepłych czapek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Y'all were my friends. Y'all got some on as well. Forever. Jakie ładne, kto to wybrał? A, to ja wybrałem. Gratulacje, panie redaktorze. Dziękuję, panie redaktorze. Oj, muszę odpocząć, bo zaczynam troszkę w piętkę gonić. As this road will take me, the days go by and my time. Poprosimy teraz o stosowny sygnał. Czarnoksiążnik. A w ślad za sygnałem uprzejmy dzień dobry w kierunku Mateusza Matyszkiewicza, który już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Taką sytuację sobie wyobraźmy. Rano ją sobie trudno wyobrazić, ale tak mentalnie jeszcze przenosimy się do wczorajszego wieczora i widzimy, jak Polak i Japończyk objęci w stanie takim, no po dobrej kolacji taki, w takim stanie, takim slalomem sobie wracają z kolacji i każdy mówi w swoim języku. Polak po polsku, Japończyk po japońsku i się rozumieją. No jak dobra kolacja, to się rozumieją. To się rozumieją. A jak ktoś chciałby się porozumieć z Japończykiem bez dobrej kolacji, to mam też pewną propozycję. Pani Keiko Kikawa narysowała komiks Polife. To są jej zapiski, własne zapiski jako Japonki, która postanowiła przyjechać do Polski. Powód miała dosyć szczególny, ponieważ zauważyła, że jeżeli dalej tak będzie, jeżeli tak dłużej będzie mieszkać w Japonii, to popadnie w pracoholizm. Więc przyjechała tutaj, bo Polacy mają taką opinię, że bardzo pracoholikami nie są. I przyjechała tutaj, jednak okazało się, że ten stereotyp nie do końca odpowiada prawdzie. Popadła w jeszcze większy pracoholizm, ale poza tym jej się tutaj podoba. Komiks, który narysowała specjalnie dla nas, żebyśmy zobaczyli, jak Japonka postrzega Polaków, składa się z takich krótkich scenek, z sytuacji, które konfrontuje się jej japońskość z naszą polskością. Jest tu kilka rzeczy, które mnie wzruszyły, czy wręcz poruszyły. Chyba najbardziej wzruszającą dla mnie sprawą są jej przygody kulinarne, bo rzeczywiście jeżeli ktoś nie chce się jeść z Japończykiem, a nie chce się stołować wyłącznie w sushi, to nie wszystkich sushi, tylko tych takich bardzo japońskich sushi, to będzie miał kłopot. I okazało się, że Japończycy, którzy tutaj żyją, mają swoje patenty, jak zrobić na przykład schabowego, ale tak, żeby smakował Japończykowi. A to coś szczególnego trzeba zrobić? Coś bardzo szczególnego. W ogóle nie doprawić. Aha. Ale co jeszcze mają? Jakie mają jeszcze pomysły? Twaróg na przykład, nasz narodowy twaróg, przyprawiają sosem sojowym i sosem z cytryny. A wędzoną makrelę posypują tartą rzodkiewką japońską i polewają sosem sojowym. Całość podają oczywiście z ryżem. No pewnie. Ale już najlepszym pomysłem kulinarnym, moim zdaniem, to jest pomysł na bigos po japońsku. Znaczy biorą nasz bigos, tak, dodają trochę sosu sojowego i jedzą go z ryżem. No wydaje mi się, że receptą jest przede wszystkim sos sojowy. Tak, albo tofu, bo na przykład do kotletów mielonych można dodać trochę tofu. Można. I tak się nie zauważy. Więc kto chciałby poznać więcej takich sposobów na przetrwanie Japończyków w Polsce, zderzyć się troszkę międzykulturowo, ale też zobaczyć, że wszyscy jednak jesteśmy do siebie bardzo podobni i też oswoić się z tym, że przyjeżdża Japonka, która pisze, że mówią, że Japonia to dziwny kraj. Jak się jednak okazuje, to samo można powiedzieć o Polsce. To bardzo ciekawe. Myślę, że spora grupa słuchaczy poszuka tego komiksu. W dobrych sklepach komiksowych powinien być. Nazywa się Po Life i napisała to, narysowała Keiko Kikawa. A opowiedział o tym Mateusz Matyszkowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Knowing where tomorrow is, 'cause I feel like a hurricane.